الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. د سورۃ الممتحنین دو حصے وی د دې په اول حصہ کې زجر زورنا او رټنه وا د هغه خلقو د پاره چې د الله د دشمنانو سره دوستی ساتي تعلقات سره ساتي باوجود د دینه چې هغه د دم دشمن دی دا اللہ و دا اللہ دا رسولم دشمن دے اگر سر پکار دشمنی وا دو سر دوستی شروع کرو کمو خلقو چی دا بانا کولا دا عذر پیش کرو چی مون کمزوریو زمونگ سو خپلوان او اقربا نشتا پدی کافرو کی نمونگا یریگو چی زمونگا مال تبا نقصان رو رسی کور بلا روان کی بچی برا لمڑا کی مال بم تباشی دا یواز دا اغا زمانی عذر نده هر زمانه کی چی سوک دا عذرو نپیش کی کزد کافر سرا یهودی سرا نصرانی سرا عیسائی سرا سکھ سرا اندو سرا تعلقات نساتما نو بس حمله را بانی کئی زخو تا دا سخکار ملک گا زرا زرا زرا با میکی کمزور ما سوک مشتنا واسم نرسی دا بانی مانی کئی اللہ وی دا دست دا وجنه تا بانی کئی دا مال دا وجنه دا بچو دا اولاد دا وجنه او دا دی وجنه چستا پرشتکی او سڑی دا وغب ایمان دی او تو زما تر غیدن نکی سیدا پیغمبر تا وګوره لګو او یوازې پیغمبر تا نه نور انبیا او تا وګوره قران به تاسو نه سویلیا به دی اوریدلې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د پلار نه مجبور نه نوح علیه الصلاۃ والسلام د خپل بچینا مجبور نه لوت علیہ الصلات والسلام د خپل خزینه مجبور نه الله او ډیر ښکارا مثالونه ذکر کړی دي چې اسنا چې د رښتې د وجه نستانه دین پاتې شي ستا په ایمان کې ستا په عمل کې ستا په تل کې څه کمې راشي دا سيزونه کماوم ځان لا چې کله د الله د رضا د پاره تر رښتته پرې دي نو الله با دگنا جر در کی زکا یو بایکاٹ تے دا عام خلق سره دا سان دے او یو بایکاٹ تے دا خپلوانو سره دا ډیر ګران دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل پلار دے او پلارم دا سے پلار دے آزر چې هغه پیر دے پاغه زمانه کې او پیرم دا سے عام پیر نه دے لګره دے زمانی پیرانو چې سرب نوړای ته ناشتی د ټولی دنیا عشر لسم عیسا دا باغ ترا غونډی دا په نقدو کې په فصل کې په میوو کې نګوره د ټولی دنیا پیر دے د ټولی دنیا ناغله دور قلنګ راځي عشر لسم عیسا دا الله حق څوک نه ورکی او د پیر هغه ورکی دا داغ ځین را روان وسم راشي په دې کلو کې ګرځي زوی د پلانی سوکانو د میا یا د پلانی یا د پلانی هغه ځایونه یادی وی زه د هغې نوسی یم او هغه هم د خلکو نه قلم راغونډی کله په جوارو کې او کله په غنمو کې اوس الله روکړو ځکه خلق په مسله باندې پوه شو. د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام به ډیره مجبوري وه د پلار نه ځکه پلار پرېښوده ډیر ګران کار دی لیکن پلار ته مخامخ وی انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین بابا جی تومو او استاد قومو ټول گمراهی او گمراهی کی زکه تاسو ربطانو عبادت کوي دا هو غټی دی او کاډو انسانان شي چې دا دغه شکلونه دي نو انسان کمزور دی محتاج دی الله پیدا کړی دی د کمزوري نه چې غواړي دا زور اور ذات نه ولې نه غواړي او مقابله وکړه وکړه وکړه تر دې پوری چې پلار هم په دې دستخطو کو چې وسوځوي ټول قوم هم په دې باندې دستخطو کو چې وسوځوي مشران او کشران راجمع شو نر او خځې یو بوډای زنانه به دا منخت وکړه چې زبه د ابراهیم په سوځولو کې قربانی کوم څه قربانی دې غر ته به زما یو پن لرګي براوړم چې په ثواب کې شامل شم. بایکاټ د پلار سره دا رشته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره فلترا ابو لهب چې کله نبی علیہ السلام پیدا شو نو د اوښ حلاله کړه پیروار مې پیدا شو میلاد یې کړو او وروستو په دشمنۍ شروع شو چې څنګه د مکې مشرکانو ابو جهل دې ورسره هم ولاړو د رشتې د وجې نه که پیغمبر نرمي کولې ګزارې کولې دا الله په دین کې سمامولي غونتا کمیرا وسته نو الله بوله نبوت ختم کړي نه رور ته ګوري نه تربورانو ته ګوري نه قبیلې ته ګوري نه دا و چې زمانه مکه ته نه پاتې شو کور ته نه پاتې شو هغه ته نه هغې تربورانو نیو او دغسې د مکې تمام مسلمانان هجرت وکړو مدینې ته راغله ولې کافرو نه پرېښودل نو که چېرې دا مجبوري مجبوری گنل شو دا اللہ پا نزبان و دا اللہ پا دین کی نو دا ٹوٹ با بیا مدینی زانت تا بس پا مکہ کی بوستے دو چی بس خیر جی تاو سوائے نمونگا باغا آو داغی آو سر بے آو ملاو ناس خونر دی اجازت نشتا پا دین کی مال دی ختم شی رشتہ دی ختم شی اولاد دی ختم شی سبا بدا تا بچ کی دا ورنا اللہ دا ذکر کئی دا گیل ختمی دا بان ختمی دا عذر کسو پیش کئی نو اللہ ختمی لن تنفعكم او لن گور را وړي چاري چاري فائدہ بدرن کی تاسو تا ارحامكم رشتي تاسو ولا اولادكم او نا اولاد تاسو دا اولاد او د رشتو د وجنه د ډیرو خلقو نه دین پاتې زکا لو انما اموالكم واولادكم فتنه تاسو مالونه او تاسو اولاد دا فتنه ده فتنه دا ډیر لوی امتحان دی کمال دې په ځای ولګوه خو ډېره ښه ده او که بې ځایه نو په تا باندې بوج اولاد که ستا صحیح اولاد وي او د الله د دین کار کوي نو ډېره ښه ده او که نه دغه نه وي نو دا ډېر لوی وزر او بوج دی په تا باندې دا ډېره لویه فتنه ده ته بهله کامیابیږي چې د الله د دین او د رضا دپاره دا دواړه پرېږدي. یوم القیامت برد القیامت یفصل بینکم اللہ با جدائی راولی پا میانس تاسو کی زکا کپلا روزی کرونی کنور رشتی اللہ رشتی تنگوزی دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام اقربا و پلوان و پردو بان پلس واڑو قبائل دا عرب باندھے اگر دے دو او یو یو تب ایواز کو چنن زان بچ کے دورنا سباب قیامت کی ماں تچغی وہے یا محمد اغثنا صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد رسول اللہ زمونگا فریاد قبول کا او فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا زد اللہ دا جانبنا دا یوی سری مالک نے مستاسو دا پارا تر دنیا نا پا شرک سر لارے نو پیغمبر دے نشی خلاصو لے تمام انبیاء دے نشی خلاصو لے او یو پیغمبر خل امتی نشی خلاصو لے اللہ وی زب جدائی راولم ستاسو پمیت کی سوک پا جنت تلاڑ شی و سوک پا جہنم تلاڑ شی نو چکم جنت تلاڑ اغا جنت تلاڑو دا اللہ پا رحم او چکم دوزخ تلاڑو دا اللہ پا قہر او پا غزب باندے نو سوک دا غی نروخ کی نشی کاغا نبی دے و کاغا ولی دے و کاغا خپل دے و کاغا پردے دے نو تا سنگ دے خپلوانو پسی دی سنگ دے اولاد بانا کردے دے دا بانا اللہ ختم کر واللہ بما تعملون بصیر او یقین اللہ پاک پاغا سبانے چکا ویتا سولی دن کردے قد کانت لکم اسوتن حسنہ دا اس مثال ذکر کی دا پار تباعد مثال کے تا تسوک ذکر کی ابراہیم علیہ السلام والسلام و داغم الگری مومنان اللہ وہی آواز تا تدا حکم نہ دے چتو دا خما تڑے رگرا نہ پے خرا نہ تا سر پدے کے نورم ڈیر مر گری دی ابراہیم علیہ السلام تو گو رضوان تھا داغ پجون کی داغ پ زندگی کی او پسیرت کی او داغ دا مرگر و پسیرت کی ستاسو دا پار خیستہ نمونہ پر ترا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جون تب تخیالو کی شیخ پلار پری خود تیم پریدا اگر ملک پری خود تیم پریدا اگر بادشاہ پری خود تیم پریدا اگر ټول قوم سره مقابله وکړه د الله د پاره تم قوم سره مقابله وکړه تا بنو فرید الله دین تا صحیح توحید تا بنو فرید شریعت تا تو په شریعت باندې خلق پاتشه په توحید باندې خلق پاتشه او لکه د ابراهیم علیه السلام بوتان الله تورکا یو تند یو سواندې پلار خو ټیک تر ټولې دنیا پیر د خواغه دو نمرود مرګره هغه د مشرکانو مرګره دته په قام قبیله کې بول خپل نو ولې ونو یو لوط علیه السلام د دروازه دې چې هغه په ایمان نه وړلې او نور ټول کافرانو او مشرکان دي او هغه لګی د اوتبر راواغسته او لاړ په غټولي بوتانو پسې کړه د هغه خدایانو او هغه په عقیده جوړه وا د هغه مذهب او لاړ او غټول خدایانو ول تس نس کړو صرف یو یې بګه پریخو د اوتبر ولې بوګا باندې کې خو دا سب کولی شي الله او استاد لپاره خیستن نمونه د په ابراهیم علی السلام او د هغه په مرګرو کې دا هغه د جون استاد لپاره سبق دی دا هغه د جون اول نه راواله تر اخره پورې چیغه د پلار سره څنګه د بادشاہ سره څنګه د قوم سره څنګه ته ما غسه ابراهيم عليه السلام یو نوک چا اوس وځو دومره ورده چا د پاره نه بل شوی سورې دغه د پاره بل شوی یو ویختې ته نه اوس وځو نه الله بستا حفاظت کی خو کچری ته د الله ر دین حفاظت کی او پاغي باندې ودرې د کلک قد کانت لکم یقینا اشتر استاسو د پاره اسوه حسنه نمونه خستا اسوا آغا شیطا وی چرا دلون که خلق پاغی پس اقتدا کی اسوا حسنا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوا حسنا دا دی امت تا پارا ابراہیم علیہ السلام دا آغا مرگری مومنان مسلمانان اللہ استاسو دا پارا یو خیستن منشتا پس کی فی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام کی دا آغا پا جون کی داغ پہ شریعت کی داغ پہ دین کی داغ پہ طریقہ کی والذین معه او هغه کسان چې د سره دی هغه نقشه لګو ګورې کنه د ابراهیم علی السلام او داغه د مرګرو جون ګورې هغه څنګه تیر شو پاغه کې ملک پر خوده شتا د بادشاه سره مقابله شتا د قوم سره مقابله شتا د خپل پلار سره مقابله شتا دی ته به نه ګورې چې پلار می مولا دی داغه نه لوی مولا بل نو داغه نه لوی پیر بل نو خو هغه د الله رضا د پاره پر خودس کې مقابله او سره وکړي اس قالو لقومهم کله چې ویل خپل قوم ته چا ابراهيم عليه السلام دا عمل غرو ان برا او منکم یقینا مونږه جدا یو تاسو نه دا خبر لري رګران دا سمونږه استاد غم خدین کی سمونږه استاد نه تاسو پاستا دا زکه چې زمونږ دین ځان لري او تاسو ځان لري مونږ د الله بندگی کو تاسو سره د بوتانو بندگی کوي ان برا او منکم مونږ جدا یو تاسو نه و مم ما تعبدون من دون الله او دا هغه څنګه چې تاسو بندگی کوي سیوا د الله نه هغه یو نو ګوره چې سوره بوتانو او د نیکانو بنیانو په شکل باندې جوړ شوی او بادشاہ او پیر آزر سے وہ ټول قوم به دغه پرستش او عبادت کو ابراہیم علیہ السلام او دغه مرګری وته وی مونږه دغه عبادت نکو تاسو نه زمو دین جوړاري څنګه چې هغه اعلان کړو ته اعلان وکړ خپل قوم ته چې ګوره تاسو دا رسم او رواج چې د مشرانو دین دی دا خو د هندوانو رسمونه دي رواجونه دي زه ګوره دې مرګره نیم په زیارتونو ګرځېدو والا نیم کفرنا بکم ای بی دینی مونگا انکار کو پتاسو ان استاسو پری دین بانی و بدا بیننا و بینکم العداوه خلق ویر جی گزارا کوئی زکر چی شور براشی جگڑ براشی آو د دو ڈلو پا میانس کے با یو غوبل جوڑ سی اللہ سوی وی تو تدا سوی وی و بدا بیننا و بینکم العداوه او خکار شو پمین ستاسو او پمین زمون کی العداوت والبغضاو دشمنی او بغض او حسد او ابدا همیشه ابراهیم علیہ السلام او داغه مرګری د خپل قوم ته او پلار ته او بادشاہ ته وی وی زمونږ او ستاسو په میاس کې ښکاره دشمنی رااله خو سمون دشمنی نه لريګو کنه چیر خپل ولی دا او رغیدن نه کیږي نو خیر دی سب مونږه گزاره کو سب دی گزاره نه دا خبرې تا ته پته ده صورت قلم بتاویلی د ابتدایي صورتونو نه دی چې دا خبره چا کړې وه چې خیر دې گزاره به کوو نه هغه باندې الله یو فتوا لګولې ده وي دا سړی الحرامي دی دا څوک چې دا خبره یې کوله پیغمبر ته چې خیر دې ته مونږ سره گزاره کوو مونږ بره سره هم گزاره کوو یو کال به مونږ ستا د خدای عبادت کوو یو کال به ته زمونږ د الهو عبادت کې او داسې په یو ځای باندې خدا نه کېږي که نه ته ټولې مسلې په یو ځای په مونږ باندې منې نا مشران سپین رو بھی ٹول عمر بام دا خبر تا تک چکل تا حق وائی ابراہیم علیہ السلام والسلام دا غمر گری قوم تا ادرے دو مسئلہ و توکلو بیا و توی زمانگا استاس ومیس کی دشمنی را لوس کیسا ختم تاسو آن پلا امونگا دے پلا کل با یو کیگو حتی تؤمنو باللہ وحدہ تر دے پوری چی تاسو ایمان روڑا پا اللہ بانی یوازی بس صرف او صرف دا غ عبادت شروع کے او دا عقیده و ساته چه حاجت روا الله ده مشکل کشا الله ده الله واحد لا شریک ده الله علم الغیب ده الله روزی رسان ده الله ده هر چا په حال بانی پو ده حتی تومنو بالله وحده الا قول ابراهیم علی ابی ہو مگر وینا ده ابراهیم علی السلام ده خپل پلار ده پارا لأستغفرن لکا چه خام خواب ده بخن غوالم ستا ده پارا ده اللہ نا دا الا سمانا ردلتا مانا دار چستاسو دا پارا ابراہیم علیہ السلام و دا غا پا جون کی خیستا نمون دا خو پا دی خبر اکی نا الا قول ابراہیم مگر وینا دا ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا چیغا مشرکو سیو تویلی و لاستغفرن نلکا خام خواب زبخن غوارم ستا دا پارا پا دی مکہ کی دا سی کسانو چی مسلمانانو او غیب دا خپل مشرانو دا پارا دواگانی کولی چی اللہ تو تبخنو کی اگر بود پرست تیر شویو قبر پرست تیر شویو دلات و دمانات و دعوزا عبادت کون کی تیر شویو ندی بوتا دواگانی کولی مومنانو بوتاوی تاسو مشرکان تا دواگانی کوئی ناغی باوی ویدہ ابراہیم علیہ السلام چی خپل پلار دا دوا کرو خپل پلار تیویلو لاستا فرن نلکا زبستار پارا بخن وارم دا اللانا نو اللہ پاک دا خبر ختم کرد چې تاسو د پاره د ابراهیم علیه السلام په ژوند کې خسته نمونه شته خو په دې خبره کې نه ابراهیم علیه السلام یو وعده و چې پلار سره کړې وه وته وی پلاره زه خو دنه لاړم خو زه به ستا لپاره د الله نه غواړم بخښنه به غواړم بیا کله چې ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو د الله دشمن دی او دی خو اړو حق ته راګرځي نه نو تبرأ منه دا هغه نه بیزار شو بای ګاټې ته پاخر کې بیا پلار عمر پسې پریښود چې ما خو وی چې زه به ستا دپاره د الله نه غواړم خو ته خو نو بس بیا یې پریښوده نو الله مؤمنانو ته وی چې ستاسو دپاره ښایسته نمونه شته د ابراهیم علیه السلام په مکملو خبرو کې او په ټولو کارونو کې خو الا قول ابراهيم په دې خبره کې بداغت ابيداري دا نه کوي دا بنوای چې زمونږ افلار مشرک تر شوی اراده چې دوا ولو د مشرک د پاره دوا نشته ما کان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين صفا من رالا نه د پیغمبر د پاره مناسب دی نه د مؤمنانو د پاره مناسب دی چې د مشرکانو د پاره دواګانې بس مشرک د دنیا نه لاړو هغه الله ته پرېږده اوس لاستغفرن لک ابراهیم علیه الصلاه والسلام هغه ته ویلو چې زه به ستا د پاره بخښنه غواړم وما املک لک او زه اختیار نه لرم ستا د پاره من الله من شی د طرفه د الله نه د یوې ذرې ما سره دا اختیار نشته ابراهیم علیه السلام په تمامو انبیاو کې دویم نمبر و اللہ ولا ډیر لوی شان ورکړو خو بیا هم پلار ته وی وما املک لک من الله من شی زه اختیار نه لرم ستا د پاره د الله د طرف نه د یوې ذرې ځکه ته کافر مشرکې او زه مؤمن مسلمان یم ربنا اے رب زمونگا علیک توکلنا خاص پتا بانی منگا بروس کو و الیک انبنا او تا ترا گرزو و الیک المصیر او تا تا دی واپس درت لل ابراہیم علیہ السلام و السلام چکم خبر خپل پلار تکڑی وا نو اگر خپل وعده خود اگر سر پورا کلا داگر دا پارا بے سوال کو چی اللہ دا تا ہدایت نصیب اللہ دتا بخنو کی وکل چې ابراہیم علیہ السلام پوه شو چې دې زما خبره نوري په زده پینات باندې ولاړ دن ابراہیم علیہ السلام ته بایکاټ وکړو بیا و سره خبرې نکولې ملکی و ته پریښو دو لاړ لار یو ځای پاتې شو هغه بل ځای ته لاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو سړی راغی ورته وی یا رسول الله این ابی وی اے دا اللہ پیغمبر زما پلار چرته دی پیغمبر و توی فی النار پور کده ناغه سړی له خپه شو او روان شو چې لګ لاړ داسې نو بیا و توی دعاه بیا راوخته و توی راشه ته و توی ګوره زما خبره واوره ان ابی و اباکا فی النار زما پلار او ستا پلار دواړه پور کی دیو جن بعضې تپوسونه خم نه دي په شریعت کې چې یو سړی د هغې مطلب دا و چې ته داسې تپوس څه لګې چې بیا کله تاسو خبره ښکاره شي نو بیا بد وګڼئ بیا هم تندی تریو شي پیغمبر ورته وی زما پلارم پور کې ستا پلارم پور ته څه لږه تپوس کې او دا خو صدقه خبره نه ده ابراهیم علیه السلام پلار چېرته دی پور کې د نوح علیه الصلوۃ والسلام کنعان دی په کوم ځای کې دی پور کې د نوح علیه الصلوۃ والسلام ښځه په کوم ځای کې ده په جهنم کې ده د لوط علیه السلام ښځه په کوم ځای کې ده په جهنم کې ده دا خو د الله قانون دی الله بادشاه دی چا ته ایمان نصیب شو توحید نصیب شو په دې باندې شکریا ادا کول پکار دا الله د دې نعمت شکریا موږ نشو ادا کولی نو هغه جنت ته لاړو که هغه مخکې تیر شوي دي او که وروسته را روان دي او که اوس او چې کله د هغه عقیده کې دا توحید نشته او په عقیده کې خیرې دی چې دا هم شته که نه دا خو نازولي دي اوزبرګان دي او د برخې خاوندان دي دا عقیده د تبایه او هلاکه چې دا عقیده چا ساتلې وه هغه الله د مخ د ځمکې نه لرې کړي دي دغسې تلي دي جهنم ته تلي دي په دې باندې زمونږ عقیده ده د ټولو مسلمانانو لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم شرې فایده به در نه کړي تاسو ته رشتې ستاسو ولا اولادکم او نه اولاد ستاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت یفصل بینکم جدایی به وکړي الله په منځ ستاسو کې څوک جنت ته او څوک دوزخ ته والله بما تعملون بصیر اللہ پاک سبحانه چې کوي تاسو لیدون کړي قد کانت لکم یقینا شتاست تاسو د پاره اسوه حسنه نمونه خستا فی ابراهیم په ابراهیم علی السلام کې ولذین معه او پاک کسانو کې رد سره اس قالو کل جاغي ویل قومهم خپل قوم ته ان براء منکم یقینا مونږه بیزار یو تاسو نه جدا یو تاسو نه و مما تعبدون من دون الله او دا غسانا دا غسانا چې تاسو بندگی کوئ سیوا د الله نه کفرنا بكم انکار کو مونږه کفر کو مونږه تاسو په دې دین باندې و بدا بیننا و بینکم او ښکار شو په مینځ مونږه او مینځ تاسو کې العداوه دشمنی والبغضاء بغض وحسد ابدا همیشہ حتی تؤمنوا باللہ وحده تردی پوری جیمان روڑے پالا یوازی بیازم رونے الا قول ابراہیم لابیہ مگر وینا دے ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا ستاسو دا پارا خیستا نمو نشتا خون پا دے وینا کی چلا استغفرن لکا خام خاضب بخن وارم ستا دا پارا وما املک لکا من اللہ من شئی او زی اختیار نلرم ستا دا پارا دا اللہ را طرف ندے ویزاری ربنا علیکا توکلنا پیرا وزا منگا خاص پتابانی منگا بروسکو و الیکا انبنا او اللہ تا ترا گرزو و الیک المصیر او سبا تا تری واپس کی دل